Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Czy program Trzeci Polskiego Radia? Jest sobota, 28 marca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje Marek Lenert, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Rzymie, miał 70 lat. Rządowy zespół zarządzania kryzysowego dyskutował m.in. o sytuacji osób przebywających na kwarantannie. Amerykańskie władze rozważają izolację Nowego Jorku. W Rzymie zmarł niespodziewanie Marek Lenert, watykanista, publicysta i wieloletni korespondent Polskiego Radia. Marek Lenert z dziennikarstwem był związany od 1970 roku. Oprócz Polskiego Radia współpracował także m.in. z Radiem Wolna Europa, Katolicką Agencją Informacyjną oraz Tygodnikiem Powszechnym. Opublikował wraz z Andrzejem Drzycińskim książkę 8 dni w Polsce poświęconą papieskiej wizycie w ojczyźnie w 1983 roku. Był też autorem tomików poetyckich w języku polskim oraz włoskim. W zeszłym roku ukazała się jego kolejna książka zatytułowana Korespondent. Przełomowe wydarzenia, kulisy niezwykłych spotkań, tajemnice życia w Watykanie. Marek Lenert miał 70 lat. Po południu zakończyło się posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Sytuację epidemiologiczną przedstawili minister zdrowia oraz główny inspektor sanitarny. Posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego było przeprowadzone ze względów bezpieczeństwa w trybie telekonferencji. Spotkanie w dużej mierze dotyczyło sytuacji osób odbywających kwarantannę. Przebywa w niej prawie 100 tysięcy osób, a zgłoszonych do kwarantanny po powrocie do kraju jest ponad 160 tysięcy osób. Jak po spotkaniu powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, omawiano także sytuację służb. Zostały przedstawione najważniejsze wyzwania, jakie stoją zarówno przed służbami medycznymi, jak i innymi służbami zaangażowanymi w walkę z koronawirusem. Mówię tu m.in. o Straży Granicznej, o policji, o wojsku. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego na kolejne posiedzenie ma zebrać się jutro przed południem. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. W Polsce potwierdzono 1481 przypadków zakażenia koronawirusem, z czego dziś odnotowano 92 przypadki. Jak informuje w ostatnim komunikacie Ministerstwo Zdrowia, w związku z patogenem ponad 1700 osób jest hospitalizowanych, ponad 97 tysięcy objętych kwarantanną, a prawie 168 tysięcy osób przebywa na kwarantannie po powrocie z zagranicy. 17 spośród zakażonych osób zmarło. Dziś poinformowano o śmierci 70-letniego mężczyzny, który przebywał w szpitalu w Lublinie. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że rozważa wprowadzenie przymusowej kwarantanny dla Nowego Jorku i sąsiednich stanów. Region ten stał się epicentrum epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Stwierdzono tam ponad połowę wszystkich infekcji w skali kraju. Gubernator Andrew Cuomo przekłada o 2 miesiące prawybory prezydenckie. Więcej o tym z Waszyngtonu, Mark Wałkuski. W Stanach Zjednoczonych liczba infekcji przekroczyła 110 tysięcy. 52 tysiące z nich stwierdzono w stanie Nowy Jork. Liczba zgonów wzrosła tam do 728. Podczas konferencji prasowej gubernator Andrew Cuomo ostrzegł mieszkańców, że jeśli będą łamać reguły zwiększenia dystansu społecznego, to służby miejskie mogą zacząć stosować mandaty. Cuomo wskazał jednak też na pozytywne sygnały, spadek tempa przyrostu hospitalizacji oraz przyjęć na oddziały intensywnej terapii. Gubernator powiedział, że w stanie Nowy Jork nie będzie warunków do przeprowadzenia zaplanowanych na 28 kwietnia prawyborów prezydenckich. W związku z tym przesunął je na 23 czerwca. Duża skala epidemii w Nowym Jorku i sąsiednim stanie New Jersey, gdzie stwierdzono ponad 8 tysięcy infekcji, skłoniła wielu mieszkańców aglomeracji nowojorskiej do wyjazdu z miasta. Stany, do których się udają, wprowadzają dla nich nakaz poddania się 2-tygodniowej kwarantannie. O wprowadzeniu obowiązkowej kwarantanny dla Nowego Jorku, New Jersey i części Connecticut powiedział także Donald Trump. Poinformował, że decyzję w tej sprawie może ogłosić jeszcze dzisiaj. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W tym trudnym czasie zachęcamy, by zostać w domu i ćwiczyć z Trójką. Doktor Remigiusz Rzepka, były trener przygotowania motorycznego piłkarskiej reprezentacji Polski, razem z Krzysztofem Łoniewskim z naszej redakcji sportowej demonstrują serię ćwiczeń rozciągających do wykonywania w domu. Jak Państwo zobaczą, do ich wykonania wystarczy dosłownie kawałek podłogi, mówi Krzysztof Łoniewski. Największym atutem naszych ćwiczeń jest prostota. Żeby je zacząć, nie potrzeba ani wytrenowanego organizmu, ani siłowni, czy nawet ciężarków i roweru stacjonarnego. Każdy jest w stanie wykonać je w domu i krok po kroku poprawiać swoją kondycję. Przypominamy, że aktywność fizyczna podnosi odporność organizmu, dlatego zwłaszcza teraz warto poświęcić czas na ćwiczenia. Najlepiej kilkanaście lub kilkadziesiąt minut, kilka razy w tygodniu. Krótkie filmy, jak ćwiczyć, znajdą Państwo na portalu Trójki i na trójkowym Facebooku. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Milo z płyty Itching, płyty, która powstawała właśnie tu przy Myśliwieckiej 357 w studio, które wówczas jeszcze nie nosiło imienia Agnieszki Osieckiej i było po prostu studiem M1. I z tego studia właśnie nagranie, trochę po skryptum, bo przypominaliśmy koncert Daniela Bluma z marca 2016 roku, ale zapomnieliśmy o finale. With many keys on the ground, where I still wait with you. Let me wait till many times and more, but my heart is still fading away. Hey, waiting strangers, where I still wait is you. Maybe it's true, or maybe trapped, I don't know. My heart is still fading away. My heart is a stake with many keys on the ground. Way I still wait is you. Came here to mourn and never fighting the soul. My heart is still fade away. Acts and fame, crowd and strangers, way I still wait is you. Maybe it's true, or maybe trap, I don't know. My heart is still fade away. Stay in me, crowd and strangers. Zostań w domu z Trójką. 31 stycznia 2016 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Daniel Blum i jego koncert na finał. Najpierw Me and the Highway z Tomkiem Makowieckim i na finał finałów oczywiście Wszystko, co kocham. A teraz dla wszystkich fanów Pearl Jam, nowa płyta. Na wielu płytach jest tak, że najważniejszym utworem jest ten przedostatni. Tak wydaje mi się, by jest w przypadku nowej płyty grupy Pearl Jam. Retrograde jest nie tylko, jak na razie, tak mi się wydaje, najpiękniejszy, ale pewnie i najważniejszy. Choć jeżeli wsłuchamy się w tekst, to optymizmu tam raczej nie znajdziemy. Teraz dwa utwory z nowego albumu Gigaton, dwa utwory, które są popisem wokalnym Ediego. Zostań w domu z Trójką. Tak sobie myślę, że niespecjalnie interesuje mnie to, że jest nowy producent, że niektórzy twierdzą, że ta płyta to składanka utworów powstałych w różnych okresach, do których po prostu Eddie dograł swój wokal. No i przede wszystkim, że zespół skończył się po swojej pierwszej płycie. Bardzo dobrze słucha się tego nowego albumu i myślę, że to absolutnie wystarcza. A finał to w ogóle jest wspaniały. Thank you. to doorstage. These days will end as do the lights raise another reed of the same page. Tak właśnie kończy się nowy album grupy Pearl Jam, który polecam. Mógłby być troszkę krótszy i to w zasadzie jedyne moje zastrzeżenie. A teraz chyba się nie zachowam, ale strasznie rozpaczam, że nie udało się przez to, co dzieje się w tej chwili na świecie, doprowadzić do tego, żeby w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpił ten pan. Floating in emerald sea, keep Mam głęboką nadzieję, że tylko się odwlecze, a nie uciecze. W ostatnich tygodniach gramy z przyczyn oczywistych w Trójce więcej polskiej muzyki. Chciałbym podkreślić bardzo, że polska muzyka wykonywana na przykład po angielsku też zasila konto artystów. Od takiej nie uciekamy, mimo że mądre przepisy jej w różnych zestawieniach nie uwzględniają. Ta płyta obrosła legendą. To płyta, która uchodzi nieoficjalnie za pierwszy, wyprzedzający ten formalnie tak nazwany album grupy SBB. Płyta nagrana z Czesławem Niemenem na rynek zachodnio-niemiecki w tamtejszych studiach. Troszkę na raty, ale postaramy się przypomnieć fragmenty właśnie z tego niezwykłego albumu. Standing and flying. Marionetki Norwidowe w wersji anglojęzycznej. Paweł Brodowski napisał ten tekst. Grupa Niemen to był jeden z najważniejszych zespołów pewnie w historii całego polskiego rocka. Różne były przygody personalne. Na tej płycie Od A do Wenus nie występują już Helmut Natolski i Andrzej Przybielski. W tym składzie nagrali m.in. płytę, która nosi taki bardziej obiegowy tytuł Marionetki dla polskich nagrań. Zespół trochę efemeryda, choć dokonał w tym krótkim czasie bardzo wiele. Efemeryda dlatego, że zbyt silne indywidualności rozsadziły ten skład od środka, ale pozostawili po sobie dużo wspaniałej muzyki. Teraz będzie coś, co było raczej żartem na finał płyty, o której mówimy. Rock for Mac to jest ukłon w stronę producenta tego albumu, człowieka, który pracował między innymi z zespołem Queen i z Led Zeppelin, Reinholda Maca.